Kiedyś to pamiętam. A kiedyś to kiedyś. No, kiedyś to w minutach liczyliśmy, teraz właściwie nie w sekundach, a w ułamkach sekund. No i tak między innymi rozegrało się dziś i telefonicznie, i SMS-owo, i podglądałem także skrzynkę mailową. Naprawdę w ułamkach sekund. Zatem walka zacięta. Tak można by sportowo to podsumować. No ale wracając do Adremu. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Rafał z trasy Łódź-Poznań. No taki leciutki plusik, ale cieplej niż wczoraj. Plus 2, plus 3 stopnie. A zatem jedziemy. Kierunek zachodni dziś obrał pan Rafał. Gorąco pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Chyba nie śliskich, nie przymarzniętych, tak należałoby życzyć. Choć pewnie przede wszystkim punktualności kolejarzom. Bo i kolejarz z Małaszewicz dziś kłania się nisko. Na wschodzie lekki mrozik i bez opadów. Pozdrawiamy brać kolejarską. A kolejarz z Małaszewicz jako pierwszy dziś SMS-owo. No i jeszcze mailowo pan Andrzej kłania się nisko. W Staszowie minus jeden. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy to i na rybach, i na grzybach, i w ciepełku wygrzewają się. A jutro będziemy świętować, a dziś pan Andrzej świętuje jako pierwszy mailowo ze Staszowa, gdzie minus jeden. Święto wszystkie. Trzy sygnały od państwa na teraz. Ciąg dalszy i krajowej, i zagranicznej korespondencji w sprawach pogodowych, drogowych, wszelakich innych. Gorąco polecamy. Niezmiennie, jak zwykle, mail, telefon i SMS do budzika. A tymczasem 18 po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia. Pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość. Inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Mi to przejść i minąć miłość. i tak oto mijamy sobie. Środa minie, tydzień zginie, a na razie środa przed nami. 29 dzień listopada, 333 dzień tego roku, do końca roku już tylko 32 dni, takie te trójki się zebrały. Wczoraj do końca roku było 33 dni, a dziś 333 dzień tego roku i wczoraj też przypomnę związany z tym nasz cykl 3 na raz. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15, dzień coraz krótszy, no jeszcze troszeczkę urwiemy z tego i tak już krótkiego dnia. Ten dzisiejszy potrwa 8 godzin i 10 minut. Dziś Błażeja, Fryderyka, Darii i Saturnina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Dzień Podchorążego, obchodzony w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. O tym jeszcze będziemy wspominać. Środa, 29 listopada, 22 minuty po 4. Dzień dobry Państwu. Joanna Dark. No, stare nagranie w nowej wersji. 26 minut po godzinie 4. Nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my przypominamy. Budzikowe kalendarium. Kilka dat z 29 listopada, a zaczniemy od roku 1913. Bo wówczas to 104 lata temu urodziła się Elżbieta Barszczewska, aktorka teatralna i filmowa, gwiazda okresu międzywojennego, zmarła w 1987 roku. W 1919 rozpoczęto nauczanie w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie, obecnie to oczywiście Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Również w 1919 roku zmarł Szymon Winawer, najwybitniejszy polski szachista XIX wieku, czołowy szachista świata w latach 80. XIX wieku. Zmarł w 1919. Do szachów wrócimy za chwilę. W 1974 roku urodził się Paweł Demitra, słowacki hokeista, reprezentant Słowacji. Zginął w katastrofie lotniczej we wrześniu 2011 roku w Jarosławiu. W 1999 roku zmarł Henryk Frąckiewicz, matematyk, mechanik, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, członek Polskiej Akademii Nauk, autor prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji siatkowych i wielu patentów, między innymi tego dotyczącego metody laserowego kształtowania metali. Wspominamy profesora Frąckiewicza, on to zmarł 29 listopada 1999 roku. No i jeszcze jedna data, 11 lat temu zmarła Krystyna Radzikowska, najwybitniejsza polska szachistka lat 50. i 60. Wystąpiła 24 razy w finałach Mistrzostw Polski, zdobywając 17 medali, w tym 9 złotych. Przypomnijmy, że w 1984 roku uzyskała jako pierwsza Polka tytuł arcymistrzyni szachowej. W 11. rocznicę śmierci wspominamy Krystynę Radzikowską, najwybitniejszą polską szachistkę lat 50. i 60. Kilka dat na rozgrzewkę, to już za nami, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarium, to już za niecałą godzinę. A za dwie minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Muzyczne wspomnienie sprzed lat i oczywiście pan Czesław Niemen. Punkt 4.30, zatem sprawdzamy prognozę pogody. No, takie białe już się pojawia na białej kartce. Oj, pojawia się to białe, tak jak zapowiadali synoptycy w połowie tygodnia, bardziej w drugiej połowie. No i nadchodzą opady już nie tylko deszczu, ale także śniegu. Ale najpierw satelitarna mapa Europy. Polska pod wpływem stopniowo wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad południową Szwecją i Bałtykiem, południowo-wschodnia połowa kraju będzie w strefie frontu atmosferycznego, odsuwającego się powoli na wschód, a do Polski napływać będzie chłodne powietrze polarne. Dziś na zachodzie i na północnym zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem, sam deszcz rzecz jasna, w górach śnieg, rano uważajmy, szczególnie w województwach świętokrzyskim, małopolskim, tam możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. No dawno tego nie było. Podejrzałem prognozę na jutro, tak jedno zdanie rzuciło mi się. Przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. To jutro. Na dziś jeszcze wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie porywisty. Ciśnięcie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i temperatura. Oczywiście ta bieżąca koło zera i z lekkim prefiksem, choć wydaje się, że cieplej niż wczoraj o poranku, ale w dzień ma być ledwie od 1 stopnia. To na krańcach wschodnich. 2-3 stopnie w centralnej części kraju. Zresztą w większości regionów koło 3 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich. Tam pan synoptyk stawia do dziennika pogodowego piątka. Z plusem. Tyle od pana od pogody, teraz czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Odgadujemy, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 7-1-3-3-5. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Wczoraj pod koniec audycji po naszym cyklu 3 na raz otrzymałem takiego zaczepno-mobilizującego SMS-a dotyczącego, że panie Budzik, takich rzeczy się nie robi. To ma być łatwiejsze, prostsze, a nie żadne jakieś tam wygibasy intelektualne. Traktujemy to jako muzyczną rozgrzewkę tychże muzycznych szarych komórek. Wczoraj odliczaliśmy do końca roku 33 dni. Dziś 333 dzień tego roku. No siłą rzeczy do końca roku 32 dni. No to dziś powiedziałbym już z górki. Łatwiejsze zadanie dla państwa. No, a że nie lubimy się powtarzać, to... Dobra, już nic więcej nie będę podpowiadał. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No, jakoś nie zachęciłem chyba za specjalnie, bo niewiele tychże prawidłowych odpowiedzi napłynęło po pierwszej nutce, a przypomnę, do odważnych świat należy, no ale to przecież zadanie nie lada. Jak można zgadnąć, co łączy trzy nagrania, znając ledwie kawałek, fragment tylko pierwszego. A zatem drugie i trzecie przed nami, szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Życzę na proste, tak postawione pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. No to też tak powiedziałbym synoptycznie będzie w drugim nagraniu. Też delikatnie i pięknie. No miałem nie podpowiadać, aż naprawdę. To tylko podpowiem, że za 24 minuty będzie piąta. Zabijam go. śnieżki, może rzucanie śnieżkami. Dobre, dobre, gdzieś tam może pojawiło się zwierzęce dziś nasze spotkanie z utworami trzy na raz. No, syreny się pojawiły, Fabryka Małp też tam w chmurce, ja nie doszukałem się, ale może i tak, a może to miłość, a może zimno, a może zima po prostu. Na poważnie pani Ania ze Szczecina odpowiada dziś, może literką łączącą jest M, kojarzy się z imieniem Miki, nasza rodzinna suczka wczoraj odeszła po długiej chorobie. To od pani Ani ze Szczecina także i taka propozycja. A może praca, a może mróz, a może opady, no takie też się pojawiają. A może, podpowiadałem ile się dało, 3:33 wczoraj było i żeby budzik takich numerów już więcej nie robił. Tam panie budzik, tak wczoraj taka reprymenda nadeszła. Tak sobie pomyślałem, jako że dziś 333 dzień roku, to czemu by nie zagrać i w to samo co wczoraj. 3:33 Artura Rojka i Syreny, chmurka też 3 z groszami, Lady Punk przed momentem, a i owszem. Na budziku 4:44. Nie biadol, nie beczbe, nie maruć, nie męć, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Nie pękaj, nie rób min, nie nadużywaj, bo ulotnych dobrych chwil nigdy dość, naprawdę nigdy dość. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Na pocieszenie, nie maruć, nie maruć. Szukając naszego bohatera dnia, to już daleko nie trzeba było. Pan Piotr się odezwał z dżdżystego Wrocławia. Właśnie dojechałem do pracy, a tu się okazało, że klucze zostały w domu. I to mnie utwierdza w przekonaniu, że kto na pierwszą wstaje zmianę, ten ma w życiu przechlapane. Pozdrawia pan kucharz Piotr. Panie Piotrze, to za chwilkę jeszcze jedno nagranie, tak z dedykacją dla wszystkich. Nie wiem, no nie chciałbym jakoś się znęcać, że to zapominalscy, czy jak. No, o, pan Mirek już automatycznie chyba odpowiedział. Życie. Takie życie i już. Sprawdzamy listę obudności. Pani Zofia z nami, kłaniamy się nisko. Jurek Żeglarz też jest, kłaniamy się. Pan Andrzej, witamy serdecznie. I drugi pan Andrzej. Jutro Andrzejów będziemy mocno ściskać. A dziś w Wigilię Andrzeja z Krakowa, gdzie +2, księżyc nie przebija się przez chmury, a dziś też odważnie rowerkiem do pracy. Wcześniej dla wszystkich chętnych tosty z żółtym serem, cebulą, pomidorem i keczupem w światowym dniu. Ach, kto to wymyśla, te światowe dni. Znowu pomidor i znowu keczup. No takie studenckie śniadanie. 2 stopnie powyżej, za oknem chmury, deszcz ze śniegiem. To od pana Karola. Kłania się nisko z Trzcińska. Pan Antek ze Szczebrzeszyna, gdzie chrząszcz już teraz nie brzmi w Trzcinie, przy podwójnej kawie. Chrząszcz przy podwójnej kawie, deszcz ze śniegiem i -1 w Szczebrzeszynie. Pani Aga z Krakowa jest z nami, wylicza i dodaje swoje 3 grosze do muzycznego kalendarza. Tak, będziemy świętować. Zimno u pana tatka z zimnych dołów, meldunek o tym, że -1. No, jeszcze nie tak źle. Pan Darek z Bolesławca. No, Panie Budziku, to gdzie ten śnieg, który zapowiadaliście z panem szamanem? U mnie nie ma. Teraz plus 5. Ciągle ciepło. Ciekawe jak w Elblągu. Za chwilkę się doczekamy odpowiedzi, ile to w Elblągu, bo pan Darek zimnolubny i nasza wierna słuchaczka z Elbląga też zawsze wyliczy, że za ciepło. No za chwilkę sprawdzimy. Pan Karol z Trzepnicy dodaje, na zewnątrz jeszcze temperatura dodatnia, plus 2 i nie pada. Pan Szymon z Słubic, żeby było bardziej optymistycznie, to liczy w Fahrenheitach. No dobrze, 35 tychże. Pełne zachmurzenie i kolejny dzień, podobny do innych. No takie to listopadowe szare i burę. Pan Adam z małżonką tradycyjnie tanecznie, pan Paweł z Łosic przy szklance kawy o tym, że na dworze zero. Jest pani Beata z zaciepłego Elbląga, znów też to podkreślone, plus 2 i same chmury. No i odpowiednia temperatura będzie, gdy spadnie do minus 10, dodaje pani Beata. No to już lada dzień, bym powiedział, lada dzień. No, chyba przesadziłem jeszcze troszkę. Strzał w 3 na raz. Coś z wodą, coś z rybą. No próbował pan Robert, próbował, ale tym razem się nie udało. Bardzo dziękujemy za sygnał od ośmielonego słuchacza, tak się mianuje, przy gorącej kawie w środku nocy z delegacji Szczecin-Kraków, pan Erwin. Również kłaniamy się nisko, w zawierciu nie ma temperatury, pada albo sypie, ale bardziej sypie. Na drogach jeszcze przejezdnie to pan Andrzej z okolic Ryk. Kolejny pan Andrzej w Wigilię Andrzeja. No i jeszcze pani Agata z bliskiej okolicy Lublina, gdzie wieje i ślisko, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Sygnały krajowe. To na tę chwilę już sprawdzona lista. Ciąg dalszy za kilkanaście minut. Za moment zagranica. No ale wcześniej to takie, że jakiś problem, że jakieś zmartwienie czy coś, to my sobie nucimy. Gwizdziemy sobie na 10 minut przed piątą. Spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach, nucę w sobie. Gwiżdżę sobie sur-na-pap-na-pap, kur-na-pap-na-pap, nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach, gwiżdżę sobie. Sur-na-pap-na-pap, kur-na-pap-na-pap, nudzę, gwiżdżę sobie. Sur-na-pap-na-pap, kur-na-pap-na-pap, nudzę wciąż on. Gwiżdżę sobie zawsze, gdy coś robię albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie. O tobie. Na. może i troszkę łatwiej znieść różnego rodzaju niepowodzenia. Sygnał od naszego wiernego słuchacza. Dobrze, zaliczamy, że to z zagranicy. Z zagranicy Warszawy pozdrawia Złotnik z Okuniewa. Się wcześniej nie mógł oderwać od roboty, to teraz się udało. No, rzeczywiście bliska, ale jednak zagranica. Sygnał z Helsinek od naszego wiernego słuchacza, od pana Artura. U mnie jeden i przewaga chmur, z których pada śnieg. No i ten śnieg właśnie, tak jak patrzyłem na mapy pogodowe, od południa, właściwie od południowego zachodu, tak będzie podążać, aż w centralnej części kraju ma się pojawić, no właściwie najbliższej nocy. Jutro właściwie prawie w całym kraju ma porządnie sypnąć, no jeszcze dziś na południu. Sygnał z Lizbony. O, i tam pięknie, 12 stopni w Lizbonie. To teraz, a w ciągu dnia ma być do 16. To od pana Sławka. Podbija stawkę pani Dorota z Dubaju. Emiraty jutro zaczynają świętować 46 National Day, który to będą obchodzić 2 grudnia. Jak zwykle ciepło. No tak najogólniej pani Dorota to formułuje, żeby nas nie denerwować. Sygnał od pani Dominiki z Lubliany. Tam +2, Słowenia na Nausuchu. W Seulu państwo Eliza i pan Mariusz. Liczne przejaśnienia i +5. Godzina 13 dochodzi. Pekin też na nasłuchu i pan Antoni, kłaniamy się nisko. Władywostok, tam -8, księżyc świeci, ale chmury też są, to pan Wacław. Pan Antoni z małżonką informują, że w Calgary przed 21 +1 i budzik na dobranoc. Pani Aleksandra z Tybingi też jest z nami, Berlin i wyjazd służbowy, zima i chłodniej. 3/4 stopnia Celsjusza w Borgerland, to od naszego wiernego słuchacza, podróżnika, pana Stefana, podróżnika europejskiego i jeszcze pani Dagmar. Mara, to ciepłe pozdrowienia z Madrytu, tam +6, co prawda, ale leje. W dzień ma być +12. Sygnały od państwa w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Bardzo będzie nam miło rozpoczynać nowy dzień, także po godzinie 5. Więcej szczegółów z tego, o czym mówiliśmy, rzecz jasna, będziemy przypominać i mail, i telefon, i SMS, bo w dalszej części naszego spotkania także i sygnały od państwa. Ale prócz tego będziemy mówić o pogodzie, to pan synoptyk, a i owszem, będziemy zapowiadać nowy dzień, będzie muzyczne trójkowe kalendarium. Troszkę posprawdzamy, cóż tam na drogach, bo i warunki nie najlepsze, więc te ważne informacje, nie tylko pogodowe, ale także drogowe, będziemy uzupełniać. Oj, będziemy, i to jak? budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Z listy przeboj w trójki z akcentem fińskim, Komalajki. Gdy pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie. Ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Oddawaj wszystkie moje lajki, lajki, lajki. Oddawaj wszystkie komentarze. Oddawaj uśmiechnięte emotikony. Wymnożę cię na Instagramie. Że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.